się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 kwietnia, minęła 16. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. 10 lat temu na Wawelu spoczęli Lech i Maria Kaczyńscy. Dramatyczna sytuacja w ponad 20 domach pomocy społecznej. Rząd obiecuje pomoc. Amerykanie zaczęli śledztwo, które ma sprawdzić, czy koronawirus wydostał się z chińskiego laboratorium. Mija 10 lat od pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Uroczystości odbyły się w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku. Fotografik Adam Bujak, autor wielu albumów upamiętniających parę prezydencką, wydarzenia z pogrzebu wspomina jako poruszające przeżycie. Widziałem na przykład dziesiątki fotoreporterów z całego świata. Widziałem właśnie setki dziennikarzy, no i ogromne tysiące ludzi, właściwie zapłakanych, szlochających. Większość, czy przed Pałacem Prezydenckim, czy na pogrzebie, to była przeważająca młodzież. To jest budujące. Lech i Maria Kaczyńscy zginęli z 94 osobami w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, kiedy lecieli na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zostali pochowani na Wawelu. Po 22 program Trzeci Polskiego Radia zaprasza na koncert Kraków in Memoriam. Będzie to retransmisja występu sprzed 10 lat. Pielęgniarka z Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie na Mazurach zakażona koronawirusem. Trwają testy u personelu i podopiecznych. Wyniki mają być znane dziś w nocy. Starosta działdowski Paweł Cieśliński zapewnia, że mimo zagrożenia pensjonariusze mają zapewnioną opiekę. 31 osób jest poddanych kwarantannie wewnątrz DPS-u, jeśli chodzi o personel, które zadeklarowały lub są poddane kwarantannie, że zostaną 2 tygodnie w DPS-ie, czyli tą obsługę podstawową mamy zabezpieczoną. Z personelem medycznym będzie problem, bo akurat tą osobą, która była zarażona, była pielęgniarka. Koronawirus sparaliżował także inne placówki. W Domu Pomocy Społecznej w Wielkopolskich Psarach zamkniętych jest 200 osób. Tam także zakażenie wykryto u pielęgniarki. W środku brakuje ludzi do pracy, a starosta Ostrowski apeluje o pomoc i prosi chętnych o zgłoszenia. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że na 824 domy pomocy społecznej w kraju kwarantanną są objęte 23 placówki. Około 13 marca wydaliśmy też stosowne instrukcje postępowania. Będziemy też chcieli pokazywać właśnie te domy pomocy społecznej, które zastosowały zaproponowane przez nas instrukcje, że ta sytuacja jest tam pod kontrolą. Rząd zapewnia, że do gmin i powiatów, które prowadzą domy pomocy społecznej, trafi 20 milionów złotych, a także maseczki i płyny do dezynfekcji. Stany Zjednoczone zaczęły śledztwo, które ma ustalić, czy koronawirus wydostał się z laboratorium w chińskim Wuhan. Informacje na jego temat gromadzi amerykański wywiad. Według prezydenta Donalda Trumpa nie jest jasne, jak zaczęła się pandemia. Chińczycy mówią, że źródłem zakażenia był nietoperz. Możecie w to uwierzyć, obwiniają teraz nietoperze, ale jest tu wiele niejasności. Ten nietoperz miał być sprzedany na targu zwierzęcym, ale położonym 40 mil od miejsca, gdzie potwierdzono pierwsze przypadki zakażeń. Toczy się dochodzenie i postaramy się te niejasności wyjaśnić. Mogę jednak powiedzieć, że niezależnie od tego, skąd wziął się ten wirus, teraz z powodu pandemii cierpi 184 kraje, a problem można było rozwiązać w bardzo prosty sposób na samym początku. Donald Trump nie wierzy w oficjalne informacje chińskiego rządu. Codziennie słyszę w mediach, że najwięcej osób umiera w Ameryce. To nie my mamy największą śmiertelność wśród osób zakażonych koronawirusem. To muszą być Chiny. To jest olbrzymi kraj, który ma ogromne problemy z epidemią i to oni muszą mieć największą śmiertelność. Wczoraj Chińczycy podwoili liczbę zgonów, ale to odnosi się tylko do Wuhan. A co z resztą kraju? Wczoraj chińskie władze skorygowały statystykę zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa. Według nowych danych w Wuhan zmarło o połowę więcej ludzi. Podczas szczytu zachorowań ze względu na dużą liczbę chorych istniały trudności w klasyfikacji pacjentów, tak tłumaczy to chiński rząd. Włoski komisarz nadzwyczajny do walki z pandemią ostrzega, że zbyt wczesne złagodzenie reżimu kwarantanny, której poddany został cały kraj, może zakończyć się katastrofą. Wypowiedź miała związek z żądaniami władz północnych regionów Włoch i Sycylii jak najszybszego podjęcia produkcji i powrotu do normalnego życia społecznego. Domenico Arcuri podkreślił, że nie można przeciwstawiać bezpieczeństwa potrzebie ożywienia gospodarki, bo są ze sobą nierozerwalnie związane. Bez dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo

wysyłam kosmos po całym świecie. Wysyłam kosmos po całym świecie. Komety niosą do niej SOS. W tej piosence pada jedno z najpiękniejszych zdań w historii polskiego rocka. Me serce myli sejsmografy. Ach, obca astronom. Zbigniew Krzywański z zespołu Republika za tydzień między 15 a 19. Na pewno jeszcze dam Państwu znać dokładnie, o której to będzie godzinie. A w poniedziałek między 19 a północą rozmowa telefoniczna ze Spiętym. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą, byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej.

somewhere home, so I can sleep with all of my feet, so I can sleep with all of my feet, so I can sleep with that. Tell me how to steal the light, 'cause all around it is getting darker. Teach me how to breeze through life, and you're the only one who equals me. Prove me that there is somewhere home, so I can sleep with it all on my feet. Batracz, Igor Walaszek, Planets, czyli Baza Astral, X, Igo. Igor powinien być po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Świetnie się słyszymy. Pytanie kontrolne, ale muszę je zadać, bo nie dość, że niektórzy artyści się wypowiadają na ten temat, ty zresztą też, no to jak rozmawiamy na żywo, no to to jest pierwsze pytanie, z którym się zwracamy do artystów. Jesteś w domu? To znaczy w tym momencie jestem w samochodzie i dojeżdżam zaraz do domu, tak. To, ale siedzę w domu bezpiecznie, odizolowany, odpoczywam. Okej. Okay. Igor, no to tak, zmieniło się chyba trochę wasze życie, jeżeli chodzi o Kubę i o ciebie. To już nie mówię o ostatnie wydarzenia, o koronawirusa, ale o to, co się stało z waszym duetem, jeżeli chodzi o publiczność i odbiór waszej muzyki, powiedzmy na przestrzeni roku. No zdecydowanie jest dużo, dużo większy odbiór. Ludzie są głodni naszej muzyki. Przychodzą naprawdę po kilkanaście tysięcy osób na koncerty i skaczą jak dzieci wszyscy. Naprawdę. To jest miło, miło na to patrzeć i to jest bardzo miłe. Niespecjalnie musisz jakoś ich zachęcać do tańca, co ja już zaobserwowałem chociażby podczas trasy ubiegłorocznej, trasy męskiego grania. No ale no, bardzo proste pytanie. Jak to jest, jak jest was dwóch na scenie, a kilka tysięcy osób przed wami po prostu tańczy? To jest bardzo ciekawe uczucie, bo zazwyczaj na koncertach to ludzie skaczą do góry, a u nas jest właśnie tak, że robimy jakąś taką jedną wielką imprezę i ludzie w ogóle się nie boją tego tańca, bo właśnie zachowują się bardzo często tak, jakby byli sami w domu i robią takie figury i takie w ogóle przepiękne akty taneczne na naszych koncertach. No jest to bardzo, bardzo ciekawe. I no, myślę, że nie ma czegoś takiego w Polsce, żeby ludzie aż tak tańczyli na koncertach jak u nas. I dlatego ja się czuję bardzo wyróżniony też. To znaczy, że oni oddają jakąś część siebie dla nas właśnie. Wiesz co, tak sobie myślę, że oni to podłapują od Kuby, bo przecież on, no krótko mówiąc, wygina śmiało ciało. Tak jest, zdecydowanie. Myślę, że Kuba tutaj ma swoją dużą rolę w tym, taką, że on tym ludziom pokazał, że wcale nie trzeba się tego wstydzić, że i też mężczyźni też mogą tańczyć. I wcale to nie jest jakieś zniewieściałe czy coś. I Kuba w piękny sposób im to właśnie pokazał, że można totalnie szaleć i bawić się swoim ciałem na koncertach. Super. Powiedz, bo Bikini to jest utwór, który się niedawno ukazał, kilka dni temu miał premierę. No i teraz tak, wszyscy są głodni waszych koncertów i tego, żeby trasa się pięknie rozwijała czy kończyła, czy żebyś jeszcze coś zagrał z zespołem Clack Machine. Ale też głodni są trzeciej płyty. Co to będzie? Kiedy ona będzie? Trzecia płyta, na razie przełożyliśmy, ona już miała być w zasadzie od 10 kwietnia premiera, ale no została przełożona właśnie z wiadomych przyczyn na jesień. Mam nadzieję, że w ogóle te koncerty jesienne też się odbędą, bo wszystko w tym momencie jest takie zawieszone i o graniu muzyki, o koncertach niestety w ogóle nikt na razie jeszcze nie mówi. Bardziej się mówi o otwarciu na przykład solariów albo sklepów, ale o tym, czy będą koncerty, nic takich informacji nie ma. Miejmy nadzieję, że ten wirus jakby gdzieś tam się schowa i będziemy mogli wrócić na naszą ulubioną drogę życiową, czyli granie koncertów. Kiedy wy wyjechaliście z Kubą do ciepłych krajów pod koniec 2019 roku, to tam powstała lwia część materiału na tę płytę, dobrze myślę? Zdecydowanie, tak. Byliśmy na Sycylii i tam sobie tworzyliśmy przez 10 dni. Wymyśliliśmy tam chyba 10 piosenek, z tego co pamiętam, które na płytę 7, dlatego że 3 już powstały i zostały wypuszczone, i to właśnie jest Planet. Bikini też powstało już jakiś rok temu. To był pierwszy numer, jaki zrobiliśmy na nową płytę, i jeszcze numer It's Dark, który też już wyszedł i to też jest z nowej płyty. To jest jeszcze 7, jest jeszcze 7 niewiadomych w takim razie. 7 niewiadomych, dokładnie. Bardzo ciekawych numerów. Zmieniamy zupełnie też brzmienie naszego zespołu. Postawiliśmy też na żywe instrumenty bardzo mocno. Halo, halo, słyszymy się? No tak czasami bywa, że się nie słyszymy, ponieważ to są telefony komórkowe, z którymi różnie się dzieje. Ale ważne, że Igor coś powiedział. O tej nowej płycie jeszcze spróbujemy go odzyskać. Czy jest? Nie, chyba go nie ma. Dobrze. Bikini w takim razie. To jest nowy utwór zespołu duetu Baza Astralix. Igor, czekamy na nową płytę, czekamy na ich koncerty, aby to wszystko jeszcze się stało w 2020 roku. Baz Astrolix, Igo, Kuba Tracz, Igor Balaszek i Bikini. Urwała nam się ta rozmowa 4 minuty temu, ale wrócimy do niej właśnie teraz. Igor Balaszek, jesteś? Jestem. Słychać mnie? Tak, teraz już świetnie. Znaczy, było cię dobrze słychać. Nagle się urwało. Zdarza się. Zdarza się, no. Rozmawialiśmy o zawartości tej nowej płyty, trzeciej płyty Baz Astrolix, Igo. O 7 utworach nic nie wiemy, 3 utwory znamy. Myślisz, że to będzie jesień 2020? Mam taką nadzieję, naprawdę mam taką nadzieję, że to już będzie jesień, dlatego że w moim przypadku jest tak, że jak się już kończy jakiś materiał i on już jest gotowy, czeka gdzieś tam w poczekalni. Mm-hmm. Halo? Tak. Okay. To jak najszybciej trzeba go wydawać. I to też właśnie kiedyś nawet Ozzy Osbourne powiedział, że on nie rozumie tych czasów, że robi się płytę i później się czeka rok na przykład na dobry moment wydania. Muzyka się powinna wydawać od razu wtedy, kiedy jest gotowa, bo później się ona starzeje już przede wszystkim u nas w głowach i już nie jest tak fajnie. A to warto robić nową. Okej. Okay. Jesteś w Krakowie teraz? Jestem w Krakowie, tak jest. Powiedz mi o jednej rzeczy, to jest ostatnie pytanie. Jakiś czas temu Patryk DPN opowiadał, Piotrek Madej, o tym, że jak czasami idzie przez rynek, to jest dla niego taki obrazek science fiction, bo tam nie ma nikogo. Rzecz, której nigdy nie doświadczył i o żadnej porze roku, nocy, dnia czegoś takiego nie widział. Jak jest teraz? No, ja mieszkam przy samym rynku praktycznie w Krakowie, no i jest to przerażające, szczerze powiedziawszy, bo Kraków zawsze tętni życiem. Czy to jest noc, czy to jest dzień, zawsze jest pełno ludzi i multum turystów, którzy się świetnie bawią, a teraz po prostu nie ma żywej duszy. Jest to dosyć dziwne, jest to, dobrze Patryk powiedział, że jest to też takie jak trochę jak z horroru, abstrakcyjne zupełnie. No ale z drugiej strony dobrze, że się wszyscy stosują, przynajmniej większość stosuje do zaleceń, prawda? Tak, naprawdę. Ja jestem bardzo wrażeniem i dziękuję Państwu, że się stosujecie, bo może w ten sposób właśnie damy radę. Świetnie. Dobrze, że to powiedziałeś. Igor Walaszek, bardzo ci dziękuję i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia na trójkowej antenie. Dziękuję bardzo, Piotrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrowienia oczywiście również dla Kuby Tracza. Richard Hawley teraz dla Państwa. Is there a pill za 26 minut 17. That I could take that would help me never feel this strange again. Is there a crack inside this soul that could change and show me it's all right to go? So take me to the sunrise.

miłość.strona.b, to była ta poprzednia płyta. To jest jego nowa piosenka, tak naprawdę chyba już myśli, czy nawet pisze utwory na ten trzeci swój nowy album. Leski, czyli Paweł Leszowski, pozdrawiamy bardzo gorąco. Dziękujemy za pozdrowienie dla Trójki. No i dziękujemy za ten utwór. Nie chcę zmieniać nic, to on przed chwilą. Za 17 minut jest godzina 17. Z Igorem Walaszkiem rozmawiałem o Krakowie. Że tam pusto, że tam niezwyczajnie, że tam dziwnie. No to proszę teraz posłuchać Igora Herbuta z jego płyty zatytułowanej Chrust. Krakowski spleen. Ta interpretacja. Ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kołdrę. Znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie i gęste. Wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie. Leniwie pióra wygładza. Poranek przechodzi w południe, bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidułach pajęczyny. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Spowite toną w ślepych kałużach. Przez okno patrzę znużony. Z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione. Bardzo mocne. Igor Herbut, krakowski spleen, płyta Chrust. Przed tygodniem między 15 a 19 po południu w Trójce tutaj na naszej antenie rozmowa z Grzegorzem Markowskim. Myślę, że wielu z Państwa uśmiechnął i to tak bardzo skutecznie uśmiechnął. Mnie też. I Tak sobie pomyślałem o tej piosence. Dawno temu w Trójce. Dawno temu w Trójce. Miałem 11, 12 lat może. W audycji Radio Kurier usłyszałem tę balladę po raz pierwszy. Na dworze mróz, niewyspaną noc, jeden koc, solo moich ust, gitarowy blues, kilka dróg na skrót, parę stóp. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. Osiem znanych znów McCartneya, Wood, kilka niezłych płyt, jeden kicz, siedem chudych lat, talie zgranych kart, południowy kłód, kurz i brud. Nie mogę ci wiele, mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, nie mogę dać wiele ci, przykro mi. I pamiętam, że jak się ukazała pierwsza płyta zespołu Perfect, to oczywiście nie mogłem jej wtedy kupić, no bo jak to dziesięciolatek, żeby kupował płyty. Wtedy to było nie do pomyślenia, ale już jak się ukazała ta druga z tą szklanką przeciętą brzytwą, live, to już tę płytę miałem, ależ to była radocha. Perfect, niewiele ci mogę dać. To przed chwilą. Jeszcze ważny głos. Cześć, mówi Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj Sportu w Trójce. Tak jest, a Sport w Trójce po godzinie 17, mniej więcej za 15 minut. Bardzo gorąco Państwu to polecam. Co teraz? Jeszcze jeden utwór przed godziną 17. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Aha, prezenty. Druga tura prezentów. Na dzisiaj płyta Męskie Granie 2019 dogrywka. Właśnie proszę napisać na ten adres dla dwóch pierwszych osób. Mam po egzemplarzu. No to jeszcze Miasto Bijących Serc. Przepięknie. The Cars.